Book 2 18 18 تنظيف المنزل การทำความสะอาดบ้าน اليوم هو السبت วันนี้เป็นวันเสาร ์ اليوم عندنا وقت كافي วันนี้เรามีเวลา اليوم ننظف المنزل วันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต ์ أنا أنظف الحمام ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำ زوجي يغسل السيارة สามีของดิฉันกำลังล้างรถ الأطفال ينظفون الدراجات. เด็กกำลังทำความสะอาดรถจักรยาน الجدة تسقي الزهور. คุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม ้ الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. เด็กกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก زوجي يرتب مكتبه. สามีของดิฉันกำลังจัดโต๊ะทำงานของเขา أنا أضع الغسيل في الغسالة. ดิฉันกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงในเครื่องซักผ้า أنا أنشر الغسيل. ดิฉันกำลังตากผ้า أناأكوي الملابس. ดิฉันกำลังรีดผ้า النوافذ وسخة. หน้าต่างสกปรก الأرضية وسخة. พื้นห้องสกปรก الصحون وسخة. จานชามสกปรก من ينظف النوافذ؟ ใครเช็ดหน้าต่าง من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ ใครดูดฝุ่น من يغسل الصحون؟ ใครล้างจาน